folosește pasta de dinți Parodontax pentru a-ți păstra gingiile sănătoase și dinții puternici. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Știi momentul ăla când descoperi că bucătărie spațioasă înseamnă nemobilată? Vino la Dedeman și ia-ți bucătărie Beta la doar 459 de lei. În plus, prin cardul Dedeman Setelem, ai rate fixe la cumpărături de minimum 300 de lei pe loc, fără adeverință. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Procurorii anticorupție vor pune sechestru în dosarul privind o posibilă fraudare a fondurilor europene în care sunt urmăriți penal Liviu Dragnea și reprezentanții ai companiei Teldrum. Dacă această măsură va fi luată, suspecții, printre care se numără și Liviu Dragnea, vor fi chemați din nou la audieri. Explozia prețurilor, Consiliul Concurenței ar urma să afle cum ouăle au devenit o delicatesă, se verifică scumpirile pentru toate alimentele, au făcut sau nu retailerii înțelegeri pentru scumpiri artificiale. Dacă în report jumătate importată la ouă, 20% sunt importate, evident că o depreciere a cursului va genera o anumită creștere a prețului. Primarii inventează taxe precum taxa de habitat de la Focșani sau le majorează pe cele existente, cum se întâmplă în Botoșani. Obligația noastră prin lege este în primul rând să recuperăm costurile privind măturatul stradal și dezăpezirea și iluminatul public. Și pact între CNSRL, Frăția și Ministerul Muncii, în fiecare județ se înființează câte un comitet care va urmări dacă salariile scad sau nu de la 1 ianuarie. Prognoza meteo pentru început. Ninge acum pe alocuri la munte, iar în vest și în nord-vest sunt precipitații mixte. Vor mai fi precipitații slabe în regiunile intracarpatice. Ninsori în nord-vest și centru, ploi și lapoviță în rest. La munte va continua să ningă viscolit. Temperaturile maxime vor fi între 1 și 11 grade. În București acum 8 grade, maxima va fi de 9. Ascultați știrile Europa FM. Procurorii anticorupție vor pune sechestru în dosarul privind o posibilă fraudare a fondurilor europene în care este urmărit penal și Liviu Dragnea. Surse judiciare au precizat pentru Europa FM că suspecții au fost deja informați despre acest lucru, dar procedurile sunt încă în desfășurare. DNA anunța la începutul lunii că prejudiciul în dosar este de peste 21 de milioane de lei. Ciprian Ioana explică. În dosarul la care fac referire sursele citate se cercetează presupuse fapte de corupție comise de un grup infracțional organizat pe vremea când Liviu Dragnea conducea Consiliul Județean Teleorman. Acest grup ar funcționa și astăzi și ar fi compus din funcționari publici, dar și oameni de afaceri, după cum arătau recent procurorii anticorupție. Ca parte din această anchetă, procurorii urmează să pună sechestru în acest dosar, susțin surse judiciare la Europa FM. Dacă această măsură va fi luată, suspecții, printre care se numără și Liviu Dragnea, vor fi chemați din nou la audieri, pentru a li se aduce la cunoștință acest lucru. Procedurile sunt încă în curs de desfășurare. Ancheta DNA are la bază și două investigații ale Oficiului European Antifraudă, pe scurt OLAF, în care este menționată și controversata firmă Teldrum, despre care se crede că e condusă prin interpuși chiar de Liviu Dragnea. Iar surse judiciare citate de Agenția Națională de Presă Agerpres spun că suspecții din dosar, inclusiv Liviu Dragnea, sunt așteptați în această după-amiază la DNA. Vom reveni la acest subiect. Și informația momentului, un incendiu afectează o navă comercială aflată în portul Agigea. Se pare că flăcările au pornit de la sala de motoare. Trei persoane au fost rănite, dintre care două sunt intoxicate cu fum. La această oră pompieri încearcă să stingă incendiul. Importurile și cursul leu-euro, iată două posibile cauze pentru creșterea prețurilor, așa anunță Consiliul Concurenței, care a început o analiză privind scumpirea alimentelor în ultimele luni. Instituția verifică dacă nu cumva prețurile au explodat artificial în urma unei înțelegeri între retaileri. Solicitarea de control a venit de la Ministerul Agriculturii. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Anumită scumpire, nu mare, da? Deci în zona asta de 3%, asta trebuie să ne așteptăm, pentru că avem o depreciere a cursului. Vedem că există o creștere a prețurilor, da, inflație, și care rezultă și într-o depreciere a cursului, pentru că, dacă la report, jumătate importată, la ouă, 20% sunt importate, evident că o depreciere a cursului va genera o anumită creștere a prețului pentru mărfurile importante și asta se va generaliza, adică și mărfurile care nu sunt importate. Ouăle neimportate se vor alinia la prețul de import. Asta e logică economică, n-are nicio legătură cu un comportament incorrect. Pe pentru cabinetul Tudosescu împirile nu există, cum nu au existat nici cele pentru carburanți. Colega noastră, Alexandra Stănescu, a verificat prețurile la început de an și în această toamnă. Cu un bon fiscal din februarie a mers la cumpărături 9 luni mai târziu în același supermarket și a căutat aceleași produse. Avem un bon de acum câteva luni pe care am plătit 186,96 de lei. Astăzi, 20 noiembrie, vrem să cumpărăm aceleași produse de la același magazin și să vedem cu cât au crescut prețurile și cu cât vom plăti mai mult la final. Căutăm un pate care înainte costa 1,40 lei. Cel care ne interesează pe noi acum este 2,50 lei. O cutie de lapte care costa 2,50 lei. Am găsit-o acum la 3,58 lei de bani. Un cofraj cu 10 ouă costă în jur de 8-9 lei, ceea ce înseamnă că sub 1 leu va costa un ou. În unele cazuri depășește chiar valoarea de 1 leu pe un ou. Cârnații au fost acum 4,28 lei, 150 de grame, față de 3,50 lei. Pâinea feliată pornește de la 3 lei până la 5-6 lei chiar. Pentru că se apropie sărbătorile și porcul va fi pe masa tuturor, ceafa de porc fără os acum costă 19,99 lei, adică 20 de lei kilogramul. Tragem linie și mergem la casă să vedem cu cât vom plăti în plus. 236,64. Iată că la final am plătit 236,64. Asta înseamnă aproape cu 50 de lei mai mult, la câteva luni diferență. Ouăle au devenit o delicatesă, iar alimentele au revenit la prețurile din era TVA 24%, remarcă și ziarul financiar care a realizat propria analiză a prețurilor înainte de scăderea TVA și după reducerea taxei pe valoare adăugată pentru alimente. O ascultăm pe Iulia Verbancu. Ouăle se scumpesc cu 4-5% de la o săptămână la alta, iar în acest ritm devin o delicatesă, remarcă jurnaliștii de la ziarul financiar. Un alt exemplu, laptele s-a scumpit și cu 13% în ultimul an. Prețurile au crescut cu 53% în perioada octombrie 2016-octombrie 2017, arată analiza jurnaliștilor, care a scos la iveală un lucru pe care îl sesizează toți românii. Prețurile alimentelor se întorc în era TVA 24%. Un coș cu 20 de produse costa, înainte de reducerea TVA la alimente în iunie 2015, aproximativ 130-135 de lei. După reducerea TVA de la 24% la 9%, prețul aceluiași coș s-a redus cu aproape 15%. Însă acum, multe dintre produse au revenit la nivelul de dinainte de iunie 2015. Ascultați știrile Europa FM. Despre salarii, în continuare, unii sindicaliști pregătesc proteste, alții au bătut palma cu guvernul. CNSRL Frăția, una dintre cele mai mari confederații sindicale, a semnat o înțelegere cu cabinetul Tudose. Ce prevede această înțelegere? În fiecare județ se înființează câte un comitet de monitorizare a modului în care sunt aplicate prevederile noului cod fiscal, astfel se va observa dacă unele salarii scad sau nu. Președintele CNSRL Frăția, Leonard Bărăscu. Mecanism central, din care să facă parte Ministerul Muncii, Ministerul Justiției Sociale și, în ultimul rând, persoane din Ministerul Dialogului Social, dar și persoane care vor fi desemnate de către CNSRL Frăția. La nivel județean, prefectul va fi cel care va monitoriza împreună cu alte două persoane din cadrul desemnate de către prefect și două persoane desemnate de CNSRL Frăția. Vom monitoriza de fiecare dată, o dată săptămânal, la 15 zile, apoi și vom trimite către centru, acolo unde sunt probleme și vor fi semnalate, după care dacă ele sunt de nerezolvat, ele vor ajunge la nivelul Ministerului Muncii, la nivelul Dialogului Social și, nu în ultimul rând, la nivelul Guvernului. În cazul în care un angajat membru al CNSRL Frăția se plânge că a primit mai puțini bani în urma aplicării noilor prevederi fiscale, sindicatul va interveni, mai spune Leonard Bărăscu. Ca să fim pregătiți, am încheiat acest protocol și vom vedea atunci, în momentul când cineva pierde, să fie anunțat cine trebuie, direct de Guvernul României prin reprezentanți din teritoriu și la nivel central, să rezolvăm problema. Așa cum și-a propus Consiliul Național, noi avem semnături și strângem în continuare. Dacă vor fi probleme majore și mari, atunci vom da mai departe drumul acțiunilor sindicale, ceea ce să sperăm că nu va fi cazul. Între timp, liderii Blocului Național Sindical s-au întâlnit astăzi în cadrul biroului executiv pentru a stabili un nou calendar de proteste. Primarii inventează taxe, iată cum s-au gândit să astupe golurile din bugetele locale. Edilii se plâng că odată redus impozitul pe venit de la 1 ianuarie și cota lor din acest impozit va fi mai mică, dar nu amintesc de faptul că bugetele locale au fost sărăcite și de creșterile de salarii făcute din vară încoace. Primarul din Focșani, spre exemplu, vrea să introducă o taxă de habitat, despre care am mai vorbit la Europa FM, iar primarul din Botoșani anunță o creștere de 18% a impozitelor locale. Ciprian Ioana. Locuitorii orașului Focșani ar putea plăti începând de anul viitor o taxă de habitat. Primarul Cristi Misăilă propune ca persoanele fizice să scoată din buzunar 6 lei pe lună, iar patronii câte 10 lei pentru fiecare angajat. Edilul promite că din acești bani va moderniza iluminatul public și va păstra orașul curat. Recent, primarul Cristi Misăilă a golit pe stradă o pungă cu semințe pentru a demonstra cât de greu se face curățenie pe străzi. Am făcut verificări foarte multe, analize, am ajuns la concluzia că obligația noastră prin lege este în primul rând să recuperăm costurile privind măturatul stradal și dezăpezirea și iluminatul public. Din Focșani mergem în Botoșani, acolo unde primarul Cătălin Flutur vrea să crească taxele și impozitele cu 18% de anul viitor. Edilul invocă recentele modificări ale codului fiscal, care ar sărăci bugetele locale. O să trag un semnal de alarmă și o să spun, orașul trebuie să funcționeze, nu doar să plătească salarii. Orașul trebuie să plătească lumina, trebuie să plătească salubritatea, trebuie să plătească dezăpezirea, trebuie să plătească reparația străzilor, trebuie să plătească consumabilele și tot ce se întâmplă în instituțiile din subordine. Și la Craiova ar putea apărea taxe noi potrivit unui proiect aflat încă în dezbatere publică. Locuitorii orașului ar putea scoate din buzunar 150 de lei pe oră pentru folosirea cu timp parțial a caselor memoriale sau a monumentelor istorice. Se propune și introducerea unei taxe de urgență între 50 și 500 de lei, care va fi cerută celor care vor să obțină mai repede unele documente. Primăria Craiova va reduce însă taxa de oficiere a căsătoriei de la 1500 de lei la 850 de lei. O informație de ultim moment, 5 copii au fost răniți după ce un șofer a intrat cu mașina într-o stație de autobuz, s-a întâmplat într-o localitate din județul Suceava. Ce se știe până acum, răniții au fost transportați la spital. Vom reveni la acest subiect la ora 14. Mergem acum la Parlament. Aprobare finală în Camera Deputaților privind achiziția sistemului de rachete Patriot. Proiectul de lege a trecut ieri de Senat și în urmă cu aproximativ 20 de minute a primit votul favorabil și în Camera Deputaților for decizional. Ministrul Apărării Mihai Fifor a precizat astăzi că până la 1 decembrie contractul cu Statele Unite va fi semnat, iar prima plată de peste 750 de milioane de dolari va fi făcută tot în acest an. Până la 1 decembrie ne dorim noi să putem semna cu Guvernul Statelor Unite ale Americii scrisoarea de acceptare care constituie și contractul propriu-zis pentru primul sistem, urmând ca în marja următorilor două săptămâni să facem plata pentru primul sistem. Ascultați știrile Europa FM! Este Ziua Mondială a Salutului. A fost inițiată în 1973 de doi frați americani și a fost sărbătorită pentru prima dată în același an ca formă de protest la adresa războiului dintre Egipt și Israel. În lume, gesturile care însoțesc salutul au diverse semnificații despre care ne vorbește acum Manuela Nicolescu. Dacă japonezii se înclină, iar britanicii spun doar bună ziua și își dau mâna, în Tibet este foarte politicos să scoți limba atunci când întâlnești pe cineva pentru prima dată. Francezii își strâng mâna și se sărută pe ambii obraji. În Australia, la prima întâlnire, nu este politicos să îmbrățișezi sau să săruți. În Botswana, oamenii își ating palmele ușor, dar nu le strâng, în timp ce în Cambodgia se lipesc palmele, ținându-le apropiate de piept. Cu cât palmele se ridică mai sus, cu atât respectul arătat este mai mare. În nordul Mozambicului, oamenii bat de 3 ori din palme înainte de a rosti cuvântul pentru salut. Primele atestări ale salutului datează din vremea primelor dinastii chineze, când oamenii de rând își acopereau ochii cu palma pentru a nu fi orbiți de lumina emanată de strălucitul împărat. În acest obicei își are originea salutul militar. La romani, salutul Ave Cezar era însoțit și de strângerea antebrațelor ca semn de încredere. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, FC Voluntari și FC Viitorul au remizat 0-0 în ultimul meci din etapa a 18-a a Ligii 1. Ilfovenii au marcat în minutul 10, dar golul a fost anulat pentru un fault în atac. Ambele echipe au cerut câte o lovitură de la 11 metri, iar Viitorul a jucat în inferioritate numerică din minutul 75, când Sucudean a primit al doilea galben. Campioana antitră s-a îndepărtat la 10 puncte de liderul CFR Cluj, dar are un avans confortabil pe locul al 5-lea de 6 puncte față de echipele din afara play-off-ului Dinamo și CSM Poliaș. FC Voluntari ocupă poziția a 10-a în clasament. Diseară se dispută primele 8 meciuri din penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Două nume mari își vor juca ultima șansă, Napoli primește vizita lui Shakhtar Donetsk și trebuie să câștige pentru a păstra șanse teoretice. Echipa lui Vlad Chiricheș, lideră în Serie A, a pierdut în Ucraina și are 6 puncte mai puțin decât Shakhtar. În celălalt meci din grupă, Manchester City, deja calificată, o va întâlni pe Feyenoord. Borussia Dortmund are de asemenea o situație disperată, doar 2 puncte, 5 mai puține decât Real Madrid și 8 sub lidera grupei Tottenham, pe care o va înfrunta diseară. Real Madrid va juca în deplasare la Apoel Nicosia. În grupa G se vor întâlni primele două clasate, Beşiktaş și FC Porto. De un eventual eșec al portughezilor poate profita câștigătoarea meciului AS Monaco Red Bull Leipzig. În fine, meci mare în Spania, unde FC Sevilla va primi vizita lui Liverpool. Cele două echipe sunt despărțite de un singur punct, cu englezii în față, iar Spartak Moscova este la 2 puncte în urmă și o va întâlni diseară pe Maribor. Simona Halep s-ar putea duela cu Elena Ostapenko și Maria Sharapova în deschiderea viitorului sezon. Letona de pe locul 7 WTA și jucătoarea rusă numărul 61 mondial s-au înscris la turneul de la Shenzhen, la care va participa și Halep. Competiția chineză debutează la 1 ianuarie, iar Simona și Ostapenko vor fi principalele favorite. Irina Begu și Mihaela Buzărnescu vor merge și ele la Shenzhen. Pentru Halep va fi a treia participare la acest turneu. În 2015 a câștigat trofeul după o finală cu Timea Bacinski, iar anul acesta a fost eliminată în turul al doilea de Caterina Siniakova. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Mulțumesc, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă întreb astăzi la România în direct, de ce credeți că în România sunt cei mai mulți copii amărâți din Europa și cum putem schimba această realitate? Imediat începem. Ministrul Agriculturii, domnul Daia, a făcut următoarea declarație și citez: solurile pe care le-au creat mințile cercetătorilor români a adus în pragul de exprimare biologică puterea genomică de a cântări pe orice cântar. Această producție de 10 tone la hectar, care nu putea fi întrezărită indiferent cât de visător era în actul cercetării și cât de puternic mobilat de dorința de a învinge ca să poți să întrezărești o asemenea producție, care astăzi este o realitate. Mie la Daia îmi place că vorbește cursiv. Adică, e mare lucru să aperezi cursiv. Nu se potignește. O filoasă, da, fără prescripție. Foarte talentat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Dusul încărcă. L-ai început cu copiii, iar acum îl continui cu nepoții. Nu mai ai aceeași mobilitate ca pe vremuri, dar nu doresc să strici bucuria nepoților stând pe margine. Fleximobil Activ este soluția completă pentru articulații sănătoase. Fleximobil Activ. Fii flexibil și mobil. Caută promoția Fleximobil Activ cu cel cadou în farmaciile HelpNet. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Atenție, copii! Nu vă cățărați în copaci și aflați în apropierea liniilor de înaltă tensiune. Dacă vedeți un cablu electric căzut pe pământ sau un panou electric deschis, nu le atingeți. Îndepărtați-vă și anunțați imediat un adult. Nu vă jucați în apropierea căilor ferate electrificate și nu vă urcați pe vagoanele staționate. Acestea reprezintă pericole de electrocutare. Atenție, părinți! Aveți grijă de siguranța copiilor. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de inspector.